Mercedesa czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Znów katastrofa przepełnionej łodzi z imigrantami, tym razem na Morzu Czarnym zatonęła jednostka wioząca najpewniej Afgańczyków. Od polityków osoby mające kredyty we frankach dowiadują się, że grozi im bankructwo. Eksperci łapią się za głowy. Reakcja władz na to medialne wydarzenie jest trochę śmieszna. W tym serwisie Trójki także o nagości na basenach. Katastrofa promu z imigrantami, tym razem na Morzu Czarnym. Zginęły co najmniej 24 osoby, kilkanaście uważa się za zaginione. Do tragedii doszło u wybrzeży Turcji, niedaleko od Stambułu. Akcja ratownicza trwa. Jak dotąd udało się uratować 7 osób. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Według świadków łódź przewoziła około 40 osób i zaczęła tonąć kilka kilometrów na północ od Stambułu, w miejscu, gdzie cieśnina Bosfor styka się z Morzem Czarnym. Migranci pochodzili prawdopodobnie z Afganistanu. Przypuszcza się, że zmierzali w kierunku Rumunii. Wśród ofiar prawdopodobnie są dzieci. Ratowników o zdarzeniu poinformowali pływający w okolicy rybacy. Gdy służby przybyły na miejsce, mały statek był już do połowy zanurzony w wodzie. Od czasu arabskiej wiosny i wybuchu wojny domowej w Syrii wielu mieszkańców krajów arabskich ucieka przed przemocą w kierunku krajów Unii Europejskiej. Wiele osób podejmuje ryzyko i płaci przemytnikom tysiące dolarów, by na pokładzie łodzi o bardzo złym stanie technicznym uciec do Europy. Bosfor rzadko jednak znajduje się na trasie statków z emigrantami. Łodzie najczęściej płyną przez Morze Śródziemne do Grecji i Włoch. Do największej tragedii doszło rok temu na Morzu Śródziemnym. W katastrofie u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa zginęło co najmniej 300 osób. Ewa Kopacz podobno wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o raport na temat konsekwencji umocnienia szwajcarskiej waluty. A Mariusz Błaszczak z PiSu dzisiaj tak oceniał sytuację osób, które mają kredyty we frankach. Prezes Jarosław Kaczyński zaproponował rozmowę na temat sytuacji frankowiczów, 700 tysięcy ludzi, którzy są na skraju bankructwa. Dziś frank szwajcarski kosztuje 3,50, w ciągu ostatniego miesiąca zdrożał o 5 groszy, ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zdrożał w ogóle. Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień odpowiada politykom: to straszenie ludzi i nic innego jak chęć zbicia politycznego kapitału. Reakcja władz na to medialne wydarzenie jest trochę śmieszna, bo tutaj powinien być odpowiedni już poziom merytoryki i tego typu wydarzeniem medialnym. Po prostu ignoruje się krótkim komunikatem, że tutaj nic nie jest na rzecz, a nie wydaje się jakieś zarządzenia, które no nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Politycy różnych formacji zainteresowali się osobami, które mają kredyty we frankach nie po raz pierwszy. Tym razem chodzi o referendum, które ma się odbyć w Szwajcarii i zdaniem części analityków może spowodować umocnienie waluty. Inni wskazują jednak, że szwajcarski rząd i bank centralny nie chcą umocnienia i tak silnego franka i nie dopuszczą do tego. A temat wróci na antenie Trójki w bardzo ważnym projekcie o 18:45. Rano grupa specjalistów rozpoczęła rozbrajanie ekologicznej bomby na terenie gminy Kleszczewo koło Poznania. Składowisko niebezpiecznych odpadów to prawie 1,5 tysiąca ton szkodliwych substancji w źle zabezpieczonych pojemnikach. Początek akcji obserwowała Anna Skoczek. Przed rozpoczęciem akcji strażacy sprawdzili, czy z magazynu nie wydobywają się niebezpieczne substancje, tłumaczy Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Nasze mierniki nic nie wskazały, więc było to zielone światło dla firmy, która zajmuje się tą utylizacją. Akcja wywozu i zniszczenia beczek z chemikaliami zakończy się w grudniu. Do tego czasu z każdego wywiezionego pojemnika zostanie pobrana próbka, tłumaczy starosta poznański Jan Grabkowski. Chcemy dostarczyć prokuraturze informacje, jakie to są materiały, bo może się uda znaleźć producenta takiego odpadu. Niebezpieczne składowisko na terenie podpoznańskiej gminy powstało już 4 lata temu. Wtedy też nieuczciwy przedsiębiorca przywiózł do magazynu chemikalia. Po jakimś czasie mężczyzna trafił do więzienia za stworzenie podobnego składowiska na pilskim lotnisku. Mężczyzna, który w wynajętym magazynie składował niebezpieczne odpady, nie zapłaci za ich usunięcie, bo przynajmniej oficjalnie nie posiada żadnego majątku, więc prawie 2,5 miliona złotych za utylizację odpadów zapłacą samorząd i państwo. I na koniec jest zalecenie i jest problem. Kilka dni temu główny inspektor sanitarny ogłosił, że każdy przed wskoczeniem do publicznego basenu powinien się wykąpać pod prysznicem, używając mydła. Ale to nie wszystko. Powinien to zrobić nie w stroju kąpielowym, a nago, żeby zmyć wszystkie bakterie. Tyle, że dla szefostwa akwaparków czy pływalni polowanie na częściowo ubranych może być nieco kłopotliwe. Sprawie z bliska przyjrzała się Ksenia Maciczak. każdym rokiem amatorów pływania przybywa. Problem w tym, że przybywa też bakterii. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar przekonuje, że to jest grzybica, to są gronkowce, to jest Escherichia coli. Dlatego inspektor przed wejściem do basenu zaleca obowiązkowe mycie. Problem w tym, że bez kostiumów kąpielowych i choć część kąpiących problemu nie widzi, dla mnie to nie jest specjalny problem. Inni widzą go podwójnie. Nagość to jest taka intymna sytuacja, także u mnie ja się nie rozbiorę. Dlatego będzie problem z egzekwowaniem wytycznych, mówi zastępca dyrektora dzielnicowego ośrodka sportu i rekreacji dla Pragi Północ Dorota Wajszczak. Nie jestem w stanie postawić żadnego stróża, który mógłby sprawdzać i kontrolować osoby kąpiące się. Na szczęście wytyczne inspektora to tak naprawdę prośba, bo jak podsumowuje Jan Bondar, chlorować wody bardzo też nie można, bo to tak jakby to dziecko przez ten pobyt na basenie paliło papierosa. I warto by dorośli choć przez chwilę o tym pomyśleli. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Skrót wiadomości w Trójce, 17:30. Zapraszamy. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Kibice siatkówki, a tych jest z każdym dniem w Polsce coraz więcej, zacierają ręce. Dziś zaczęła się sprzedaż biletów na mecz PGS Krybełchatów z Asekoresowią Rzeszów, czyli spotkanie mistrza Polski z wicemistrzem. Dla kibiców to gratka, ponieważ chętnych jest wielu. Zdecydowano o przeniesieniu meczu z bełchatowskiej hali, która może pomieścić 2700 widzów, do Atlas Areny w Łodzi, gdzie pojedynek zobaczy 12 tysięcy. Spotkanie odbędzie się 30 listopada. Bilety kosztują 30, 40 i 50 zł, a zamawiać je można na stronie internetowej e-bilet.pl. O szermierzach było ostatnio dość cicho w przeciwieństwie do siatkarzy, no bo za wielkich sukcesów nie odnosili. Ale w końcu coś udało się. Aleksandra Socha zajęła trzecie miejsce w inaugurujących nowy sezon Pucharu Świata zawodach w Wenezueli. W turnieju drużynowym Polki uplasowały się na piątej pozycji. Dobry moment ma też Robert Lewandowski. Już po raz drugi w tym sezonie wybrany został do najlepszej jedenastki Bundesligi według magazynu Kicker. W ostatnim spotkaniu ligowym Lewandowski strzelił bramkę dla Bayernu przeciwko swojemu byłemu klubowi Borussii Dortmund. Przypomnę, Bayern wygrał 2-1, a Kicker Polakowi wystawił za to spotkanie notę 2, czyli klasa międzynarodowa. Najbardziej znany w ostatnich latach polski trener żużlowy Marek Cieślak rozstał się z trzecią drużyną mistrzostw Polski, czyli żużlową Unią Tarnów. Nie wiadomo na razie, czy trener podpisze umowę z innym klubem. W końcu na głowie ma reprezentację Polski. No ale nie wszystkim trenerom idzie jak należy. Na przykład świetny jeszcze do niedawna piłkarz Claude Makelele. Zaledwie 5 miesięcy był trenerem Bastii, klubu we Francji. Dziś klub, który jest przedostatni w tabeli, zwolnił szkoleniowca. Czyli pierwsza samodzielna praca się nie udało, bo Makelele był wcześniej asystentem trenera Blanka w Paris Saint-Germain. Słyszałeś, jaki czas miała Karolina Woźniacki w maratonie nowojorskim? Pobiegła wczoraj? 3:26. To dobry czas, prawda? Bardzo dobry czas. Bardzo dobry. Początek listopada pogodny i ciepły, w sam raz na bieganie. Wieczorem i w nocy bardzo ładnie, tylko na południu znowu mglisto, a temperatura tej nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 6-7 nawet stopni nad morzem i na zachodzie. Na południu i na północy silniejszy wiatr. Jutro pogodnie, na północy i w górach wciąż jeszcze wietrznie. Temperatura w ciągu dnia od 10 do 16 stopni, najcieplej jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać cię na odkurzacz Philips Aquatrio Pro. 3 w jednym. Odkurza, myje i suszy do wszystkich podłóg twardych. Za 1569 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Mert Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Mert Special Draże. Mert Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Mert Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Mert Special w prezencie kranomus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Mert, tylko w dobrych aptekach. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim.

odnieść do wypowiedzi pana Błaszczaka, który nie wiem, czy jest ekonomistą, ale taki mam wniosek, że politykiem w Polsce to chyba może zostać każdy, ze względu na wykształcenie, ze względu na to, co mówi, jeszcze dostaje za to bardzo dobre wynagrodzenie, także myślę, że nie ma co narzekać. W Polsce są duże możliwości do tego, żeby zarabiać niezłe pieniądze i mieć fajny zawód. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. W zupełnie innej sprawie napisał pan Bartek z Lewina, który przebiegł wczoraj maraton nowojorski. Nowy Jork zabija powoli, tak zaczyna. Tegoroczny maraton w tym mieście to największe wyzwanie, z jakim przyszło nam się zmierzyć, a biegamy od 10 lat. Mosty między dzielnicami gwarantują podbiegi, silny wiatr potęguje zmęczenie, a rzeźba terenu również robi swoje. Wszystko to wynagradzają kibice. W amerykańskim stylu dopingują dosłownie każdego z biegnących. Wrażeń dopełniają widoki na całej trasie nowojorskiego maratonu. Organizatorzy stają na wysokości zadania pod każdym względem. Z pozdrowieniami z Nowego Jorku Andrzej i Bartek z Lewina, maratończycy, którzy reprezentowali nasz kraj w maratonie w Nowym Jorku. To Trójka, audycja popołudniowa, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A u nas jest, można powiedzieć, bardzo ciepło jak na tę porę roku i na dodatek sucho. W wielu miejscach dobrze nie popadało od dawna. Widać, że mniej wody jest w rzekach i strumieniach. Czy powinniśmy więc zacząć się martwić? U nas na wsi płynie taka mała rzeczka, która o tej porze z reguły wyglądała inaczej, a teraz po prostu jest mała, wąska, prawie wyschła. Na pewno w tej chwili jeszcze nie możemy mówić o suszy hydrologicznej. Marcin Dąbrowski, synoptyk, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy trzy rodzaje suszy. Pierwszy to jest susza atmosferyczna, kiedy przez dłuższy czas w danym rejonie nie mamy opadów. Później ta susza atmosferyczna potrafi nam się przemienić w suszę glebową. Najgorszym takim rodzajem suszy jest susza hydrologiczna, kiedy obniża nam się zwierciadło wód podziemnych, te zasoby wody podskórnej się wyczerpują. W tej chwili o tym jeszcze nie ma mowy. Sucho, bardzo sucho. Susza jest co prawda wyczuwalna, natomiast nie ma w tej chwili jakiegoś zagrożenia widocznego suszą hydrologiczną. Nie ma żadnego takiego zagrożenia dla roślinności, dla ludzi, dla zwierząt. No w tej chwili wegetacja ustaje albo już ustała. Rośliny nie potrzebują na zimę takiej ilości wody. Oczywiście, jeżeli mówimy generalnie o suszy, to ona wywołuje bardzo silny stres u roślin. Doktor Marcin Zych, Ogród Botaniczny, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast taka jesienna susza głównie działa w ten sposób, że przyspiesza naturalne wejście roślin w stan spoczynku. Zatem to, czego możemy się spodziewać, to wcześniejsze opadanie liści, mimo że temperatury ciągle są dosyć sprzyjające, ale nie sądzę, żeby w jakiś poważny sposób zagrażało to zdrowiu czy dobrostanowi roślin. Województwo podkarpackie, małopolskie, gdzie dwa lata temu było naprawdę bardzo mało wody na jesieni. Teraz ta sytuacja jest znacznie lepsza. Tak samo województwo łódzkie, gdzie też zwykle tej wody nie jest dużo. No, ostatnio po tych opadach w ciągu ostatniego miesiąca, no, jakoś tak one się rozłożyły, że po prostu te rejony dostały tej wody całkiem sporo. O tej porze roku jeszcze powinno być sporo grzybów w lesie, ale niestety jest sucho. No i w związku z tym moje ulubione grzybki nie rosną. Wszystko się zgadza, natomiast jeszcze mieści się to w granicach po prostu niskich stanów wody i jest to w miarę naturalne i często spotykane właśnie o tej porze roku. Nawet jeżeli małe rzeki są w stanie wyschnąć, są tylko kałuże? Jeszcze o wyschnięciu to tak naprawdę nie możemy mówić, no bo jeszcze jest na to za wcześnie. W tej chwili najmniej tej wody mamy tak naprawdę w północno-wschodniej części kraju, gdzie, jak wiemy, mamy po jeziorza zupełnie inny układ wodny. Natomiast w pozostałej części kraju, no tej wody jest jeszcze dosyć sporo w rzekach. Tematem zajął się Tomasz Jeleński. A państwo wracają do kredytu we frankach. Chciałbym się odnieść do komentarza pana a propos franków szwajcarskich. Chciałbym zapytać go, czy on ma świadomość tego, jaki w tej chwili ma kredyt, jakiej wysokości. Jeżeli brał 300 tysięcy, to czy on ma świadomość tego, że ma 500 tysięcy w tej chwili do spłaty, bo taki był zachwycony wysokością, niską ratą. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. To Trójka. Yeah. 22 minuty po 17. Na propos naszych, którzy wczoraj biegli w maratonie w Nowym Jorku. Dostałem zdjęcie od krewnych z Nowego Jorku, którzy biegli całą rodziną w maratonie i mieli na sobie koszulki, które 2 lata temu im dałem z napisem Mazury, cud natury. Do tego jeszcze flagi polskie, no pięknie to wygląda. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A my w Trójce teraz o innych cudach. Zapraszamy do Trójki. Kamienne rzeźby, biżuteria, broń oraz naczynia. Łącznie ponad 50 tysięcy przedmiotów. To wszystko znaleźli meksykańscy archeolodzy pod jedną z piramid w mieście Teotihuacan. Teotihuacan to kolejne znalezisko, które można nazwać skarbem. Jednak Agnieszka Krzemińska, archeolog i dziennikarka polityki, podkreśla, że naukowcy nie są poszukiwaczami skarbów, choć faktycznie w ich ręce czasem wpadają bardzo wartościowe przedmioty. Archeolog nie jest poszukiwaczem skarbów. Był, to jest prawda, był w XVIII-XIX wieku, w okresie międzywojennym też. Skończyło się to po II wojnie światowej, kiedy wywożenie zabytków z krajów, gdzie prowadzone są prace badawcze, przestało być możliwe. Poszukiwacze skarbów, jak sama nazwa wskazuje, to poszukiwacze, a nie znajdywacze. Joanna Lamparska, autorka książek o skarbach Dolnego Śląska. Dlatego znacznie częściej się szuka niż znajduje, aczkolwiek duży sprzęt militarny, pojazdy z czasów II wojny światowej. To są takie największe znaleziska. Musimy pamiętać o tym, że odkrycia archeologiczne dla tak zwanej szerokiej publiczności znaczą zupełnie co innego niż dla specjalistów. Doktor Wojciech Wróblewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dla specjalistów odkrycie skromnego cmentarzyska warstwowego ciała opalnego jest czasami większą sensacją niż odkrycie zespołu złotych przedmiotów. Możemy różnie odkrycia wartościować. Wartościować pod względem tym materialnym i pod takim względem wartości ogromnej naukowej. Jednym z najważniejszych naukowo odkryć to jest rok 1799, wyprawa Napoleona i kamień z Rosety. Zwykły kamień z napisami, tylko że cały cymes polegał na tym, że to były napisy w 3 językach. W Grece, w hieroglifach takich klasycznych i w demotyce, czyli w takich uproszczonych hieroglifach. I to jest kamień, który pozwolił odczytać hieroglify. 2 najciekawsze odkrycia, i tutaj będzie trochę sprzeczne z tym, co mówiłem poprzednio, to są odkrycia w Czaszkowie na Pojezierzu Mazurskim, odkrycie depozytu bagiennego, czyli takiego wotywnego, składanego prawdopodobnie bogom, gdzie rzeczywiście liczba złotych przedmiotów pochodzenia orientalnego, gdzieś z nad Czarnomorza albo jeszcze dalej na południowy wschód, była zupełnie imponująca. Znalezisko można datować na okres między IV a VI wiekiem po narodzeniu Chrystusa. Dla takiego archeologa, co jest takim, można powiedzieć, największym skarbem? Tym najbardziej spektakularnym, i to jednak, gdy uda się natrafić na coś, co ludzie określą jako skarb. Wojciech Pastuszka z portalu Archeowieści. To jednak zawsze wywołuje największe zainteresowanie, ale też odkrycie nikomu nieznanych pochówków, osób znanych na przykład. Odkrycie śladów jakiejś kultury, o której nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje. Dużym skarbem dla archeologów w Polsce kilka lat temu był jeden ząb neandertalczyka. 4 listopada 1922 roku i Howard Carter, który wchodzi do grobu rzeczywiście pełnego skarbów. Faraona Tutenchamona. W przypadku archeologów jest też coś takiego, że mają takie swoje wymarzone znalezisko, którego szukają i dotąd nie mogą znaleźć. Och, to dużo jest. Na przykład grobowiec Aleksandra Macedońskiego, grobowiec Atylii. Podobno jest gdzieś na Węgrzech. Ale tak naprawdę bardzo często te najciekawsze odkrycia to są rzeczy, o których istnieniu nie wiedzieliśmy, które są kompletnym zaskoczeniem. Zawsze na pytanie, co jest jeszcze ciekawego do znalezienia w Egipcie, no większość archeologów powie, że to są teksty, jeszcze raz teksty, czyli papirusy, i to mamy ogromne szczęście, że one się w piaskach Egiptu zachowują. Życzą sobie wszyscy kolejnych papirusów, które nam będą bezpośrednią relacją z tej starożytności. Co jeszcze byłoby ciekawe, żeby odkryć? Fajnie byłoby, gdybyśmy mieli kolejne wspaniałe groby, takie złote groby jak grobowiec faraona Tutenchamona, po prostu sprawiają, że ten Egipt znowu zaczyna być interesujący. Poza bursztynową komnatą to oczywiście portret młodzieńca Rafaela, również słynne złoto Wrocławia. Kilka ton złota, które rzekomo zostało wywiezione z Wrocławia pod koniec II wojny światowej. To miało być złoto w sztabach i ukryte gdzieś na terenie Dolnego Śląska, prawdopodobnie. Ilu archeologów by odpowiadało na to pytanie w zależności od tego, jakim okresem się zajmują i jakim rejonem świata? To każdy udzielił pewnie trochę innej odpowiedzi, ale takich świętych grali archeologicznych dla archeologów profesjonalnych jest także, myślę, całkiem sporo. O poszukiwanie skarbów i o skarbach.

I zaskakujący finał dochodzenia CBA. 2 lata temu małżeństwo z Lidzbarka Warmińskiego zawiadomiło antykorupcyjne biuro, że ambasada Norwegii i urzędnicy MSZ przywłaszczyli sobie ponad 9 milionów koron norweskich. Dochodzenie wykazało, że przestępstwa żadnego nie było i teraz to małżeństwo stanie przed sądem. Oboje odpowiedzą za fałszywe oskarżenie. Grozi za to do 2 lat więzienia. Tyle w skrócie. O 18:00 pełne wydanie serwisu. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega banki i polski świat finansów przed atakami hakerskimi. O tym, że to realne zagrożenie, urząd poinformował Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT. Teraz, zgodnie z zaleceniami komisji, instytucje finansowe mają opracować plany awaryjne na wypadek zablokowania ich stron internetowych przez hakerów oraz przejrzeć zabezpieczenia swoich serwerów. Wydaje się, że pieniądze klientów są bezpieczne, mówi w rozmowie z Trójką rzecznik KNF Maciej Krzysztoszek. Jedyne problemy, jakie mogłyby tutaj występować, no to mogłyby być dostępem do bankowości internetowej, natomiast tak naprawdę trudno przewidzieć jakiekolwiek ryzyka, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób może dany atak zostać przeprowadzony i o jakim zasięgu. Wkrótce po publikacji ostrzeżenia przestała działać strona internetowa KNF. Pojawiły się więc głosy, że hakerzy szybko przeszli od słów do czynów. Maciej Krzysztoszek ucina te spekulacje. Jeden z serwerów na chwilę nam upadł, ale bardzo szybko podnieśliśmy go z powrotem, także to był czysty błąd techniczny. O atakach cyberprzestępców ostatnio jest coraz głośniej. Pod koniec października warszawska giełda poinformowała, że ktoś mógł przejąć archiwalne dane szkolnej internetowej gry giełdowej. Z kolei Financial Times podał, że hakerską grupę ATP28, która przeprowadziła cyfrowe ataki m.in. w Polsce, wspiera rosyjski rząd. Kreml te informacje zdementował. Poprawa nastrojów w polskim przemyśle. W październiku indeks PMI wyniósł 51,2 punktu, tak podali ekonomiści z firmy Market, a to oznacza, że oddalamy się od strefy dekoniunktury. Być może mamy już do czynienia ze zmianą negatywnej tendencji, która trwała w Polsce przez ostatnie pół roku, polegającej na spowolnieniu wzrostu aktywności w polskim przemyśle. Mówi ekonomista PKO BP Piotr Bujak, ale główny ekonomista Société Générale w Polsce Jarosław Janecki studzi optymizm. Tyle, że to jest tylko jeden miesiąc, należałoby poczekać jeszcze na kolejne miesiące, czy one będą potwierdzały akurat te wyniki dzisiejsze, zobaczymy. Gdy wartość wskaźnika PMI znajduje się powyżej 50 punktów, oznacza to ożywienie, poniżej zaś spadek aktywności w przemyśle. A my już teraz sprawdzamy ożywienie na giełdzie. Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za granicą mamy rekordy, a u nas spadki na koniec tygodnia. Co się dzieje? Właściwie to u nas się nic nie dzieje, bo patrząc na zmiany indeksów, one rzeczywiście spadły, ale najsłabszy indeks spadł o raptem 0,09%, a najlepszy raptem o 0,01%. Obroty nie przekroczyły 500 milionów, to raczej można to zrzucić na karb poświątecznego lenistwa inwestorów, bo rzeczywiście chociażby dane, o których pan wspomniał, czy też dane z rynku amerykańskiego czy brytyjskiego o nastrojach przedsiębiorców były zaskakująco dobre, więc powodów do kupowania nie brakowało, ale zabrakło chęci. Mam nadzieję, że nie zabraknie jej przez mimo wszystko w kolejnych dniach tygodnia, dlatego że rzeczywiście dziać się będzie dużo. U nas Rada Polityki Pieniężnej w środę, no i pytanie, czy 25 czy 50 punktów bazowych cięcie stóp, ale również Europejski Bank Centralny, również Bank Anglii. Do tego wybory w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie wybierają Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. Przy okazji pewnie wrócę rozmowy o tym, co dalej z sekwestrem i limitem dług, bo to właśnie już ci parlamentarzyści się w przyszłym roku tym będą zajmować. Oczywiście jak zwykle na początku miesiąca dane z amerykańskiego rynku pracy, no i wyniki spółek, w tym większość notowanych dużych banków na GPW, co w kontekście zamieszania chociażby z frankami oznacza, że może wyniki nie będą znacząco odbiegać od oczekiwań, ale pytania na konferencjach prasowych powynikowych mogą być ciekawe. Dziękuję bardzo, to był Roland Paszkiewicz z CDM PKO, a na koniec jeszcze kursy walut. Dziś złoty bez większych zmian, euro 4,22, dolar 3,38, funt 5,40, frank 3,50. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskiradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic, siła napędowa twojego biznesu. Tyle się mówi o franku, tymczasem patrzę w te notowania. Funt brytyjski bardzo wysoko stoi. Funt rzeczywiście jest droższy, natomiast ponieważ funt sam w sobie jest droższy, to wszelkie ruchy plus 0,5% czy 1% powodują duże zmiany w groszach. Natomiast wyjątkowo drogi jest dolar i to o nim porozmawiamy w bardzo ważnym projekcie dzisiaj o 18:45, bo kurs 3,38 znalazł się dość niespodziewanie po ubiegłotygodniowej konferencji

What you waiting for? No, what you waiting for? Za 18 minut, godzina 18. Wracając do kursu franka i do kredytu we franku. Do naszych polityków, gdzie oni byli, gdy Rada Polityki Pieniężnej cały czas podnosiła stopy procentowe i większości Polaków te raty, no niestety, rosły i to znacznie. Wtedy jakoś szumu nie było. A nagle, gdy, nie wiem, jest okres wyborów, tak, czy trzeba troszeczkę złapać plusów u wyborców, no to jest znowu poruszany temat kredytów we frankach szwajcarskich. Do walut jeszcze powrócimy przed 19. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. 22,7 trójek to nasz telefon, także i w tej sprawie. A już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki, dziś o wyborach samorządowych. A jakże? Hey! Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał, pieniędzy dał, co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec nędzy. Tu Trójka za kwadrans, będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są dzisiaj dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry, dobry wieczór. Jan Żyj Godlewski, zastępca dyrektora pierwszego programu TVP, odpowiedzialny za publicystykę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się na początku przedostatniego przed wyborami samorządowymi tygodnia. Na te wybory oczywiście nakłada się polityka ogólnopolska, skupiona wokół partii parlamentarnych głównie, ale my porozmawiamy w Pulsie Trójki o innych środowiskach, o komitetach niepartyjnych, o ruchach miejskich, o kandydatach niezależnych. Zaraz rozważymy, które z tych określeń jest najtrafniejsze. No i między innymi będę pytał panów o to, jakie takie ruchy, komitety mają szansę. No i właśnie ustalmy najpierw, o kim rozmawiamy, jakie może być kryterium. Ruch, który nie jest reprezentowany w Sejmie, czy to bardziej precyzyjne powinno być? Jacek Kucharczyk? No, ja myślę, że tutaj można co najmniej na dwóch poziomach zrobić takie rozróżnienie. To znaczy jedno najbardziej restrykcyjne, czy albo może odwrotnie, najszersze by definiowało jako ruchy społeczne wszystkie te ruchy, które nie są związane z partiami właśnie reprezentowanymi w Sejmie, bądź też mającymi dotację publiczną, tak? Bo to jest jakby inny ciężar gatunkowy graczy. I wszystko to, co nie jest czy związane z tymi partiami, czy komitety wyborcze nie afiliowane przy tych partiach, to by były komitety społeczne, ruchy wyborców i wtedy na przykład ruch silny w Warszawie Partii Zielonych, chociaż to jest partia polityczna, można potraktować jako taki właśnie ruch oddolny, dlatego że on nie ma w tej chwili tego zaplecza w wielkiej polityce, chociaż technicznie on jest związany z partią polityczną. Czyli wykluczamy określenie komitety niepartyjne, bo ono już tutaj nie działa, skoro możemy mówić o partiach. To, o czym mówi dr Jacek Kucharczyk w pana ocenie, Andrzej Godlewski, to jest dobre kryterium? Znaczy to takie kryterium może systematyzować dyskusję. Z punktu widzenia wyborców ono może nie jest tak ważne. Oczywiście nazwa takie ruchy miejskie czy niepartyjne, no to jest, przeważnie wyborcy, myślę, dzisiaj przyjmują to tak no, pozytywnie, bo to nie kojarzy się z partiami. Nie, przepraszam, że przyczepiam się do definicji określenia, są ważne, ale tak, to tak, będzie tak, istotne znaczy, potem. Ruch miejski też nie, prawda? Tak, znaczy marketingowo no, to jest ważne, bo tylko, no, czy to rzeczywiście, moim zdaniem to nie jest tak, no, że coś, co nie jest partyjne, daje większą szansę na lepsze wyniki pracy niż to, co nam dostarczają przedstawiciele partii. Bo jednak partie mimo wszystko dają jakąś odpowiedzialność, albo może być, nie jest to gwarancja ze swoich ludzi, ale jakaś rękojmia za to, że jeśli ktoś zrobi coś złego, no to będzie jakoś tam pociągnięty nawet wewnątrz partii do odpowiedzialności politycznej. Przy ruchach takich lokalnych to niekoniecznie musi tak być. O tym wątku, czyli o tym, jak tego typu środowiska funkcjonują po wyborach, jeszcze zdążymy porozmawiać. Teraz chciałem panów zapytać o to, jak to w przeszłości wyglądało, jeśli chodzi o takie inicjatywy, czyli co po prostu wiemy o funkcjonowaniu takich kandydatów. Kiedy oni osiągali do tej pory sukces? Jakie znamy przykłady? W jakich warunkach udawało im się wypłynąć i zdobyć dobry wynik, osiągnąć dobry wynik wyborczy? No, mamy... Tutaj można przykładów szukać z różnych stron. Najbardziej chyba spektakularne przykłady sukcesu to są prezydenci miast, którzy kandydowali wielokrotnie i z sukcesem jako kandydaci bezpartyjni czy niepartyjni. Znaczy oni początkowo kandydowali jako partyjni, ale potem bardzo często etykietka za pierwszym partyjna razem, ale później w kolejnych zanikała. Wyborach i byli wybierani kolejny raz jako już osoby, które budowały własne lokalne zaplecze polityczne. Czasem też to bywało wahadłowo, to znaczy raz kandydat miał wsparcie partii, innym razem nie. Czasem partie polityczne szły po rozum do głowy i tak jest w tych wyborach często, że stwierdzają, że nie ma co wystawiać konkurenta dla kandydata nie do pokonania i wolały poprzeć silnego, niepartyjnego kandydata urzędującego prezydenta niż wystawiać kogoś, kto poniesie porażkę. Tak? Znaczy to jest ta inna sytuacja, że partie chętnie się do zwycięzców przyznają, bo wtedy to część sukcesu takiego kandydata czy właśnie prezydenta czy burmistrza spływa na partie polityczne. To jest taki moim zdaniem najbardziej spektakularny przykład, kiedy to odcięcie się od polityki partyjnej właśnie przysparza popularności, bo oczywiście ci prezydenci mówią, że oni są popularni, bo dobrze rządzą, ale no niewątpliwie jest, że przy tej niechęci, jaka jest w społeczeństwie do partii politycznych, to bardzo wiele osób, które skądinąd w różnych etapach swojej kariery było związanych z partiami, albo nawet czasami wciąż jest związanych z partiami politycznymi, w tych wyborach startuje jako kandydaci niepartyjni, społeczni, kandydaci mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Skąd bo to jest, tacy kandydaci to... biorą się poza tym, o czym mówi pan doktor Kucharczyk, czyli z takiej fali niechęci wobec polityki partyjnej, tej ogólnopolskiej? To znaczy, co tworzy takich kandydatów i takie środowiska jeszcze? Dzięki czemu mogą zaistnieć no, w trudnych warunkach, bo nie mają dotacji, nie mają dużych pieniędzy publicznych. Znaczy, to co widzimy, bo za dwa tygodnie będziemy wybierać w większych miastach, tak jak w Warszawie, no, dostaniemy nawet cztery kartki, bo będą wybory do do dzielnic też, do rad dzielnic. No normalnie dostaniemy 3 kartki tam do miasta czy gminy, powiatu i województwa. No to widać, że no, przy wojewódzkich wyborach no to Polacy, my wolimy no, wybierać partie. No, że jednak tamte te ruchy lokalne czy niepartyjne komitety nie mają szans. To się przekonał 4 lata temu prezydent Dutkiewicz. Super popularny we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku już wtedy umiarkowanie popularny. Więc na szczeblu wyższym no, partie jednak nie mają konkurencji. I na szczeblu lokalnym są sprawy, które mogą łączyć mieszkańców, bo to może być nawet tak jak w dzielnicach jakaś budowa albo blokowanie budowy czegoś, czy supermarketu, czy czegoś innego, ścieżki rowerowe, czy jakaś lokalna afera może sprawić, że jest w stanie jakaś grupa mieszkańców się zjednoczyć. I tak było widać na Ursynowie w Warszawie, gdzie lokalny komitet lewicowy, który nie jest częścią lewicy ani Palikota, ani SLD, no dał radę przez 4 lata temu zaistnieć. Przez 4 lata się utrzymał, bo się nie rozpadł i teraz aspiruje do na szczeblu warszawskim i się stara też o miejsce w Radzie Miasta. Zobaczymy, jak to się powiedzie, ale to jest mniej więcej już ten próg, którego do tej pory komitety nie były w stanie przeskoczyć. Ponad gminę nie były w stanie niczego zrobić. I oczywiście to jest, jeszcze raz tak mówię, no, że to nie jest zawsze tak, że komitet lokalny zawsze ma taką rację, no bo czasami mniejszość, która ma jakąś taką ważną sprawę dla siebie, powiedzmy nawet tam ścieżka rowerowa kosztem szkoły czy czegoś, no to, bo tak chce przeznaczyć pieniądze, czy taki nagłośny wywiad z panem doktorem, że się mówili, czy klubo kawiarnie w Warszawie są ważniejsze od żłobków, bo tak jedna z kandydatek to przedstawiała. No dla niej jest to ważne, dla tych, co mają dzieci, to nie jest tak to ważne. Więc mówiąc szczerze, takie projekty też mogą dla ogółu mieszkańców, którzy nie idą na wybory, mogą być szkodliwe na dłuższą metę, bo wtedy taki ruch jest w stanie zmonopolizować debaty, dyskusje, zmobilizować swoich członków, a jak inni nie pójdą, no to nie będą mieli właśnie żłobka, tylko klubu kawiarni. Aczkolwiek ja się całkowicie zgadzam, że tutaj nie jest rzeczą mądrą mówić partie zawsze złe, komitety zawsze dobre. Trzeba się przede wszystkim dowiedzieć, czym się zajmuje i co reprezentuje ten komitet i dana partia i podjąć rozsądną decyzję ludzi poinformowanych. Co do dygresja do ścieżek rowerowych, to na ogół ścieżki rowerowe buduje się kosztem dróg dla samochodów i to jest ten realny wybór, przed jakim stoją władze miasta, a nie ścieżki versus żłobki, bo to jest taki przykład takiego trochę szczucia politycznego, albo te klubo kawiarnie, to jest takie dorabianie kandydatom, powiedzmy sobie, nie mainstreamowym, takiej gęby, że oni tutaj są niewrażliwi społecznie, tylko chcieliby na tych rowerkach do klubu kawiarni jeździć. O tej kandydatce, o której mówimy, w jej programie żłobki i przedszkola są. To, co w tym wywiadzie słynnym przeczytaliśmy, dotyczyło jej programu sprzed szerokich konsultacji społecznych, które ona odbyła, więc powiedzmy sobie uczciwie. Bo nie rozmawiamy o konkretnych kandydatach tak, w tej rozmowie. Mówmy o realnych wyborach, tak? To znaczy ścieżki rowerowe nie dają spać tym, którzy lubią jeździć po Marszałkowskiej 200 km na godzinę i oni się bardzo denerwują, jak im się to przeszkadza i to mniej więcej jest ten elektorat, do którego te resentymenty są kierowane. Prawie na koniec naszej rozmowy chciałem panów jeszcze zapytać o rzecz, o której Andrzej Godlewski kilka minut temu wspomniał. To znaczy, jak tacy kandydaci środowisk umownie niepartyjnych czy miejskich funkcjonują po wyborach? To znaczy, czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o ich zachowanie, sposób rozliczania z tego, co robią, pomiędzy ruchami miejskimi a partiami politycznymi? Mi się wydaje, że taki najbardziej prominentny przykład to jest Warszawa Ursynów, no bo tam właśnie odniósł sukces taki ruch lokalny, czy miejski, jakbyśmy to nazwali, który jednak odniósł sukces, ale nie na tyle, by rządzić sam, więc musiał połączyć się z partią, więc to nawet jeśli takie komitety są w stanie odnieść sukces, no to i tak prędzej czy później muszą w swojej radzie, czy dzielnicy, czy gminy z jakąś partią się... porozumieć się z jakąś partią, więc muszą się uczyć trochę polityki. No tak, ale jeśli wchodzą do tej polityki z hasłami, jesteśmy niepartyjni, a potem jednak muszą wejść w tego typu sojusz, dlatego mówię uśmiechając się o kapitulec. To by mi nie przeszkadzało. Mnie natomiast przeszkadza taki źle pojęty pragmatyzm, to znaczy jeżeli ktoś startuje z hasłami no jednak lewicowymi, mimo że nie dogadał się z miejscową lewicą, a później wchodzi w koalicję z no jednak dosyć skrajnie prawicowym ugrupowaniem, to mnie zaczyna to niepokoić. To jest jeden z moich... Tutaj akurat to ja mam problem z ruchami takimi oddolnymi, że właściwie ja nie do końca wiem, że one są obrotowe. Jak słyszę, kiedy szef tego ruchu mówi, że on zorganizował u siebie paradę równości, ale na paradę nacjonalistów czy tam narodowców to on też właściwie by poszedł. A może to wynika z tego, może to paradoksalnie jest logiczne, to znaczy może wynika to z tego, że to są środowiska niepolityczne w sensie ideologicznym. Znaczy niepolityczne to raczej mam wrażenie, tutaj czuję z doktorem Kucharczykiem konsensus, że ta niepolityczność daje, znaczy niepartyjność daje w ich mniemaniu tych członków tych komitetu liderów taki mandat do tego, żeby z każdą partią się dogadać. Czyli skoro jesteśmy niepartyjni, to możemy z każdym. Ale partie polityczne czasem też w ten sposób mówią. No, ale mi się wydaje, że właśnie, żeby słuchacze nasi nie mieli wrażenia, że my potępiamy partie, bo one są moim zdaniem jednak ważną częścią i to nie jest dobrze, jak to partyjne myślenie, tak jak było nieraz przy wyborach, że w Warszawie, to kiedyś prezydent Dutkiewicz się skarżył, że w Warszawie decydowano o cenach wody i ścieków we Wrocławiu, bo było jakieś skłócenie lokalne i w Radzie Wrocławskiej wtedy musiała centralna jakiejś partii w Warszawie o tym decydować. To nie jest dobre. Albo, że starosta z jednej partii blokuje burmistrzowi z innej partii na przykład budowę chodnika, bo część chodnika jest powiatu, a część inna jest gminy. Absolutnie nie mówimy, że partie są czymś złym. Skłócenie partyjne. Nie mamy takiej intencji. Natomiast dzisiaj w internecie przeczytałem takie hasło, może to będzie puenta naszej rozmowy, żeby próbować głosować na kandydatów, których nie widzieliśmy na billboardach. Być może to jest coś ciekawego, znaczy, do rozważenia. Pod warunkiem, że to uzupełnimy o to, że widzieliśmy tych kandydatów na przykład na spotkaniu z mieszkańcami i w ogóle coś o nich wiemy. Bo w ogóle jeśli nic nie wiemy, to może lepiej na tych z billboardów niż... Są też strony internetowe, gdzie można to zobaczyć i pozarządowa organizacja Mam Prawo Wiedzieć też tam zbiera informacje. Andrzej Godlewski, Telewizja Polska. Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych. Dziękuję. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV 40 cali, Sony 200 Hz, Wi-Fi za 1799. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 999. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na cały